Wyprawy i nie tylko. Kurtka damska lub męska, tylko 59 zł za sztukę. A dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 20 dzień sierpnia. Jolanta Pawlak. Czas na serwis Trójki. Pęknięcie skorodowanej linii nośnej. Taka według ustaleń włoskiej komisji była przyczyna zawalenia się wiaduktu w Genui. Kolejne zarzuty usłyszał znany warszawski dziennikarz Piotr N. Odliczamy do największej imprezy tych wakacji. Lato z Radiem Festiwal. Ekipy pracujące w Genui nad usuwaniem rumowiska częściowo zawalonego wiaduktu obawiają się, że może runąć jego fragment biegnący nad budynkami mieszkalnymi. Ich mieszkańców ewakuowano kilka godzin po wtorkowej katastrofie. Równocześnie komisja, która wyjaśnia przyczyny katastrofy, jest coraz bliżej ustaleń, dlaczego wiadukt runął. Od dzisiejszej nocy stojący wschodni fragment wiaduktu skrzypi, a odgłosy słychać w promieniu ponad 100 metrów. Zagrożony teren został zamknięty. Do wczoraj ewakuowani mieszkańcy mogli pod opieką strażaków wracać na krótko do opuszczonych mieszkań po swoje rzeczy. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Inżynier Roberto Ferrazza, szef komisji powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury, zastrzega, że jeszcze za wcześnie na ostateczne wnioski. Przychyla się jednak do hipotezy, że główną, bezpośrednią przyczyną było pęknięcie skorodowanej liny nośnej. To hipoteza podstawowa. Ten wiadukt nie runął tak po prostu, tak jak stał. Najpierw się przechylił, a dopiero potem się zawalił. W katastrofie zginęły 43 osoby. Szczegóły w tej sprawie zebrał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydając negatywną opinię w sprawie Ludmiły Kozłowskiej, nie bazowała na kontrolach skarbowych Fundacji Otwarty Dialog. Te dopiero staną się przedmiotem analiz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Kontrole skarbowe, które dotyczą Fundacji Otwarty Dialog, nie są jeszcze zakończone, więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bazowała przede wszystkim na swoich własnych ustaleniach. W ubiegłym tygodniu szefowa Fundacji Otwarty Dialog, Ludmiła Kozłowska, została wydalona z Polski i z Unii. Odnosząc się do sprawy, napisała na Twitterze, że tu cytat, przez lata żaden urząd nie miał wątpliwości do finansowania fundacji, a wszystkie jej sprawozdania są transparentne i publiczne. Nagle ABW po naszym udziale w protestach w obronie rządów prawa robi utajniony raport. Dlaczego utajniony? Bo brak dowodów, oceniła Kozłowska. Kolejne zarzuty usłyszał znany warszawski dziennikarz Piotr N. Dotyczą jazdy samochodem bez ważnego przeglądu, ubezpieczenia i bez prawa jazdy. Wyznaczono także termin rozprawy, w czasie której odpowie za spowodowanie wypadku na przejściu dla pieszych. Dziennikarz został wcześniej skazany wyrokiem nakazowym, czyli bez rozprawy, ale prokuratura wniosła sprzeciw z powodu rażącej niewspółmierności kary. Sąd w Piasecznie wymierzył mu bowiem karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych nawiązki dla nieżyjącej już kobiety i zobowiązał do pokrycia kosztów sądowych. Weterani walk o jeden z najbardziej strategicznych budynków powstańczej stolicy Pasty wspominali jeden z sukcesów Polaków w walce z Niemcami. Strategiczne położenie budynku Past umożliwiało podczas powstania ostrzał Śródmieścia we wszystkich kierunkach, jak też łączność telefoniczną Berlina z frontem wschodnim. Niemcy wybudowali specjalny betonowy bunkier zabezpieczający wejście, a załogę wzmocniono do około 150 żołnierzy dowodzonych przez oficerów SS. Mówił Mario Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Powstaniec. W liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki napisał, że zatknięcie biało-czerwonej flagi na budynku Pasty stało się symbolem heroicznej odwagi powstańców i wielkiej nadziei na oswobodzenie stolicy. Budynek przypominający średniowieczną wieżę zamkową o nowoczesnych secesyjnych wnętrzach zbudowany został przy ulicy Zielnej przez firmę Władysława Czosnowskiego jako budynek centrali telefonicznej. Jego wysokość od podstawy fundamentów do szczytu wynosiła 51 metrów. Mieścił się w wieży 8 wysokich pięter. Był to wtedy najwyższy budynek w całym Imperium Rosyjskim. Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, Cortez, Daria Zawiałow, Koma. To tylko niektórzy z artystów, którzy wystąpią w Gdyni na Lato z Radiem Festiwal. Koncerty na Skwerze Kościuszki już za kilka dni w niedzielę, 26 sierpnia od 13 do północy. Zachęca znany Państwu z trójkowej anteny Tomek Żonta. Lato z Radiem Festiwal, czyli tak naprawdę Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, to pierwsza tak wielka impreza organizowana przez naszą firmę. Artyści, których byśmy się nie powstydzili, nie tylko tu w Polsce, ale także za granicą. Zresztą niektórzy z nich próbują już robić pierwsze kroki gdzieś tam poza naszymi granicami. Dwie sceny i wiele godzin muzyki. Nieważne, jakiej muzyki słuchamy na co dzień, tam coś dla siebie znajdziemy. Ja myślę, że warto przyjechać specjalnie na ten jeden dzień do Gdyni. Ważne jest to, że nasi słuchacze mogą tam przyjechać i to wszystko obejrzeć, nie płacąc ani grosza. Relacje z festiwalu będzie można wysłuchać na antenach jedynki, trójki, czwórki, PR24, a portal polskieradio.pl przeprowadzi streaming wideo z obu festiwalowych scen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To jeszcze słowo o pogodzie, a w pogodzie przed nami kolejny tydzień z upałami. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla trzech województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Tam utrzymują się temperatury powyżej 30 stopni. Jutro temperatury kilka stopni niższe. Maksymalnie termometry pokażą 25 stopni. W środę znów cieplej, na zachodzie do 28 stopni. W czwartek na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku znów 33 stopnie. Piątek pod znakiem wysokich temperatur i burz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrzeże lazurowe. Morze turkusowe. Słońce pełne, a jak się odwrócić, to Alpy piękne. I to dlatego Nicea od wieków przyciąga wszystkich, którzy coś pięknego chcą zobaczyć. To dlatego Nicea przez wieki przyciąga elity i artystów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zatem niezwykła mieszanka tego wszystkiego to recepta na niezwykłe miasto, o którym Państwu opowiem w środę, w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Polecam się, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry raz jeszcze. Popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A już teraz sprawdźmy, co w Trójce. Do godziny 19 ruszyły przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Przesłuchania ze zamkniętymi drzwiami. Wielu ma wątpliwości, czy tak właśnie powinno być. Jak byli wysłuchiwani ławnicy w Senacie i każdy mógł zapoznać się z kandydatami na ławników w Sądzie Najwyższym, to chyba tym bardziej powinien móc się zapoznać z kandydatami na sędziów Sądu Najwyższego. A do tego tematu wrócimy także w Pulsie Trójki przed godziną 18. Gdy unijne fundusze się skończą, ma je zastąpić partnerstwo publiczno-prywatne. Taki jest pomysł. Jak wygląda on w praktyce? Partner prywatny został zobligowany do postawienia blisko 1500 wiat na terenie miasta, ich utrzymania przez okres trwania koncesji w zamian za możliwość czerpania zysków z sprzedaży powierzchni reklamowej na tych wiatach. Jest nowy pomysł na zwiedzanie miast. Zwiedzanie z telefonem w ręku i odpowiednią aplikacją. Tam będzie mapa interaktywna, na której jest ponad 140 zabytków. Kto najbardziej korzysta z nowych technologii? Oczywiście dziecko. Reksio wyruszył w podróż. Podróż nie byle jaką. Przemierzy bowiem legendarny jedwabny szlak. Pomyśleliśmy, że fajnie będzie dać coś od siebie po drodze. Stąd się narodził pomysł, żeby wziąć projektor i zestaw polskich animacji, które pokazujemy po drodze. Po 18 relacja naszej reporterki z Republiki Południowej Afryki. Władze chcą znacjonalizować ziemię białych mieszkańców kraju. Bardzo popieram przekazanie nam, czarnym ludziom, ziemi. Ten farmer kupił tę ziemię, a ja kupiłam ten dom. Więc jak ktoś może przyjść i tak po prostu go zabrać? W BWP ważne pytania o rynek nieruchomości. Jak to możliwe, że w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań, a ceny cały czas rosną? Odpowiedź około 18.30. W reportażu rozmowy z polskimi strażakami, którzy niedawno pomogli Szwedom uporać się z gigantycznymi pożarami. Upał w tych namiotach był straszny i szukaliśmy schronienia pod gołym niebem nawet. Gdzieś tam śpiwory układaliśmy sobie z boku obozowiska, żeby pod gołym niebem się wyspać. Każdy smartfon, internet mógł zajrzeć, co tam się dzieje na Facebooku, co tam w domach. Każdy telefon wykonał do rodziny. I te 5 godzin snu, posiłek, prysznic i to po wszystkim. Tak Polen, czyli Dziękuję Polsko. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. To już 10 minut po godzinie 16. Dwie dwójki i 7 trójek. To numer do Helen. Czekam na telefony. Także zd@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Jesteśmy też na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Polecamy. A my zaczynamy nowy tydzień. Zaczynamy naszą piosenką dnia. Na początek bardzo miła gitara, a potem jest już tylko lepiej. It's a midnight, you be dancing, getting thirsty, I go deep, but now they keep looking, looking through me, whilst I stumble, stumble deeper now. I go deeper down. Nazywa się My Baby, piosenka In The Club i to jest nasza piosenka dnia. 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Czas na nasz pierwszy temat, temat polityczny. Krajowa Rada Sądownicza przesłuchuje bowiem kandydatów do Sądu Najwyższego. Dziś pierwszy dzień przesłuchań. Wszystkie rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Członkowie KRS pracują w zespołach i zadają kandydatom pytania dotyczące m.in. ich doświadczenia zawodowego, dorobku orzeczniczego i działalności naukowej. Niejawność rozmów budzi jednak spore wątpliwości wśród prawników, którzy przypominają, że przesłuchania kandydatów na ławników odbywały się z udziałem mediów. Przewodniczący KRS Leszek Mazur zapewnia jednak, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Postępujemy dokładnie zgodnie z przepisami. Praca w zespołach jest pracą jawną, z tym, że nietransmitowaną. Transmitowane są tylko posiedzenia Rady i to dokładnie wynika z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest bardzo poważne ryzyko. Sędzia Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Że zostaną wybrane osoby, które no nie mają jakichkolwiek kompetencji do tego, żeby być sędziami, a co dopiero sędziami Sądu Najwyższego. Bo ja myślę, że jeżeli chcemy coś ukryć, no to nie chcemy ukryć dobrych kandydatów, tacy, którzy z chęcią by się pokazali, że są świetnymi kandydatami, a chcemy ukryć tych, którzy nie przedstawiają jakichkolwiek kompetencji do tego, żeby tymi sędziami być. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła praktykę jawności wymuszoną ustawą, która z całą pewnością zasługuje na uznanie. Adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Szkoda, że to nie miało miejsca teraz. I jest to z pewnością ze szkodą dla tej właśnie legitymizacji całego procesu. No nie mogę się zgodzić z taką oceną, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna, ponieważ jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie w trybie informacji publicznej do protokołów prac zespołów. Natomiast transmisja nie jest przewidziana. Dostęp do protokołów tych prac zespołów jest możliwy w trybie dostępu do informacji publicznej. Ale pan przewodniczący ma rację, mówiąc, że przepisy pozwalają na takie działanie, tyle tylko, że brakuje dobrej woli. Oczywiście tak. Przepisy wymuszają jawność posiedzeń całej Krajowej Rady Sądownictwa, a nie zespołów KRS-u. Ale wiemy, że przecież KRS byłby władny ujawnić również posiedzenia zespołów. Są dwie sale w KRS-ie, które zapewniają takie możliwości transmisji. Jak byli wysłuchiwani ławnicy w Senacie i każdy mógł zapoznać się z kandydatami na ławników w Sądzie Najwyższym, to chyba tym bardziej powinien móc się zapoznać z kandydatami na sędziów Sądu Najwyższego. Co konkretnie oznacza to, że no jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co się dzieje w trakcie wysłuchania, to może mieć dostęp, wgląd do protokołu, ale tutaj zgodnie z przepisami dotyczącymi informacji publicznej. Oczywiście ustawa o dostępie do informacji publicznej realizująca konstytucyjną zasadę pozwala każdemu obywatelowi pozyskać wszelkie protokoły wszelkich organów publicznych. To oczywiście wymaga czasu. Od złożenia wniosku trzeba poczekać parę dni do paru tygodni, co w tej sytuacji utrudnia ten społeczny nadzór nad realizacją funkcji Krajowej Rady Sądownictwa. Szkoda, że tak to się potoczyło, ale jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że te przesłuchania, które zakończą się w najbliższym czasie, doprowadzą w połowie września do sprawnego wyboru sędziów na wakujące stanowiska. Zobaczymy, jak będzie. A przesłuchania są prowadzone przez cztery zespoły składające się z członków KRS-u. Do obsadzenia są 44 sędziowskie wakaty, a chętnych prawie 200. O sytuację w KRS i Sądzie Najwyższym pytał Mariusz Krzemiński. Niebawem porozmawiamy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniej muzycznie Green to Gold i Oxford Drama. Oh, Reklama. 20 minut po godzinie 16. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Czekamy na telefony, czekamy na listy. Nowa droga, modernizacja szkoły czy parkingu. Za kilka lat fundusze unijne na takie cele się skończą. Za co wówczas realizować publiczne inwestycje? Partner prywatny został zobligowany do postawienia blisko 1500 wiat na terenie miasta, ich utrzymania przez okres trwania koncesji w zamian za możliwość czerpania zysków z sprzedaży powierzchni reklamowej na tych wiatach. Podobają się Pani te wiaty? Myślę, że tak, są proste, klasyczne. I są ładne. W sensie są takie oczywiście nowoczesne. Zdaje sobie Pani sprawę, że te wiaty postawiła prywatna firma i na tym zarabia? Naprawdę? Samorządy coraz odważniej podchodzą do tego modelu finansowania inwestycji. Takim przykładem jest Kraków. Miasto zdecydowało się na realizację dosyć potężnej inwestycji. Witold Urbanowicz z redakcji portalu Transport Publiczny. Jaką jest budowa blisko 5-kilometrowej linii tramwajowej z kilometrowym tunelem, właśnie z udziałem prywatnego partnera. No i jaki biznes prywatny udziałowiec może mieć w linii tramwajowej? Rokrocznie miasto płaciło określoną opłatę, która pozwalałaby właśnie pokrycie kosztów i wypracowanie pewnego zysku dla tej firmy. Program partnerstwa publiczno-prywatnego. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Polega na kompleksowym wsparciu, tak żeby również samorządy w mniejszych ośrodkach były w stanie przygotować i zrealizować umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo istotnym elementem jest możliwość łączenia kilku samorządów, tak żeby wspólnie zrealizowały inwestycję ważną dla danego regionu, na przykład oczyszczanie ścieków, spalarnie czy inną infrastrukturę. Właściwie Kraków przeciera szlaki i właśnie uczestniczy w tym ministerialnym programie i też inne samorządy będą mogły czerpać z tego właśnie, jak ten projekt jest realizowany. Są jeszcze jakieś inne przykłady takiego modelu w praktyce? Chociażby jest to tema modernizacja szkoły na terenie miasta Otwock, gdzie wszelkie zyski związane z poprawą efektywności energetycznej, a w związku z tym obniżeniem kosztów utrzymania, są zyskiem partnera prywatnego. Na podobnej zasadzie jak termomodernizację szkół, niektóre samorządy próbują wymieniać oświetlenie uliczne na LED-owe i zyskiem prywatnej firmy są oszczędności z tytułu właśnie wymiany tego oświetlenia na bardziej ekologiczne, energooszczędne. To są dobre pomysły? Myślę, że tak. To jest dla nich też korzyść i dla nas, dla jego społeczeństwa miasta. Rozumiem, że to nie jest łatwa metoda finansowania inwestycji. Nie jest to łatwa metoda. Mamy takie przykłady dobre i niedobre. Są na przykład krytykowane bardzo dworce w Poznań Główny czy też Katowice, gdzie jednak ta funkcja obsługi pasażera spadła na dalsze miejsce. Sektor publiczny nie zawsze musi patrzeć stricte pieniędzmi, a partner prywatny, no jednak w dużym stopniu jego działania są determinowane zyskiem, a co za tym idzie, po stronie sektora publicznego muszą pracować dobrzy ludzie, wysokiej klasy specjaliści, żeby zapewnić ochronę interesów i realizację tych celów publicznych, które ma za zadanie wykonać samorząd. Przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym funkcjonują mniej więcej od dekady. W tym czasie zawarto około 140 umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji chce, by w ciągu 2 lat ta liczba wzrosła nawet o 100 takich kontraktów, a o partnerstwo publiczno-prywatne pytał Kuba Witkowski. To już 24 minuty po godzinie 16. Zdaje się, że tego zespołu dość dawno w popołudniu nie było. Co Państwo na to? Oh, that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open. Audycji zapraszamy do Trójki o partnerstwie publiczno-prywatnym, które ma być w Polsce rozwijane. Pan Karol do nas napisał. Proponuje realizować inwestycje za pieniądze z nieodbytych parad wojskowych. W Ameryce doszli do wniosku, że prężenie mózgów jest zbyt drogie dla państwa, ale Polska jest bogatsza, więc ją na takie cyrki stać, napisał do Trójki pan Karol. 29 minut po godzinie 16. Pogoda trochę wcześniej. Do końca dnia w większości regionów bez deszczu, około 22-23. Przelotnie może padać tylko w okolicach Krakowa i Katowic. W nocy na termometrach od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 w centrum, do 18 stopni na południu. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty. W porywach na wschodnim wybrzeżu do 60 km na godzinę, wiatr zachodni i północno-zachodni. Wiatr do 60 km na godzinę, możliwe także w czasie burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik 40% taniej. Tylko 8,97 za kilogram. Tak, tylko 8,97. Oraz kawę ziarnistą Lavazza, różne rodzaje. 37,99 za kilogram. Tylko 37,99. Lidl. Więcej na radość z życia.

your trace like such inside a dream. If the path that led me to that place, yellow desert stream, my Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. As the dust that blows high in dew, when the moving through gets me. Rządzą się swoimi prawami i czasami można pozwolić sobie na dłuższy utwór. To Kaszmir, utwór, który Robert Plant z kolegami skomponował, mając 27 lat w 1975 roku. A dziś Robert Plant kończy 70 lat. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Wakacje wakacjami, ale już 20 dzień sierpnia w kalendarzu, chociaż mimo wszystko jeszcze trochę pozostało czasu wolnego, myślę, że dla wielu z Państwa. I to być może będzie ciekawa propozycja dla naszych słuchaczy, a także dla dzieci, które nas słuchają. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo prawie 140 zabytków i ponad 300 zagadek, quizów i legend. Fundacja Culture Lab stworzyła darmową aplikację dla dzieci. Zachęca ona do zwiedzania i poznawania historii Warszawy. Ma uczyć i bawić, choć może stanowić również konkurencję dla tradycyjnej turystyki, tłumaczy Maria Szmelowa, dyrektor kreatywna fundacji. Aplikacja jest dla dzieciaków. W wieku 5 do 10 lat padliśmy na pomysł, żeby stworzyć aplikację, która by pomagała dzieciom dowiedzieć się czegoś o stolicy. Tam będzie mapa interaktywna, na której jest ponad 140 zabytków. Każdy zabytek ma swoją kategorię, więc możemy albo swobodnie zwiedzać Warszawę, albo wybierać trasę. Mamy 10 tras. Czy są Państwo konkurencją dla takich tradycyjnych przewodników? Żadną konkurencją. Nowe technologie wkraczają w nasze życie coraz bardziej. I kto najbardziej korzysta z nowych technologii? Oczywiście dziecko. Jestem Zbigniew Herbert. Uwielbiałem pisać wiersze. Podobno upamiętniono mnie rzeźbami kolorowych Pegazów. Znajdziecie je? Rozejrzyjmy się. W lewo, w prawo. Czy jest trudno zachęcić młodych ludzi do zwiedzania, do oglądania stolicy? Dobrze budzić wyobraźnię różnymi metodami. Monika Demczeńska, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka. Pojawiają się na rynku często aplikacje mobilne, gdzie można sobie poprzez taką mobilną turystykę zwiedzać miasto. Nie boją się Państwo konkurencji? Aplikacji nie czytamy. Co nieco niestety wiemy o tym, że się pojawiają, które nie są godne polecenia, ponieważ aplikacje bardzo często robią firmy lub organizacje, które nie są przewodnikami, i trochę błądzą po matku. Moi drodzy, bardzo mi miło powitać Was w Ogrodzie Krasińskich, jednym z najstarszych, chociaż nie największych, ale jednak jednym z najładniejszych ogrodów naszego miasta. Jesteśmy na lecie w mieście. Tak, po prostu to jest wycieczki codziennie, mamy 5 dni w tygodniu. I właśnie jest bardzo super. I poznajecie Warszawę? Tak, właśnie poznajemy. Dużo zwiedzamy i jest naprawdę super. Jaką widzielibyście turystykę tutaj w mieście? Poprzez mobilną aplikację, czy może właśnie poprzez wizytę z przewodnikiem i z takimi mapami, komiksami, jakie macie? Lepiej z komiksem jak dla mnie, dlatego że możemy po pierwsze dowiedzieć się więcej, bo w internecie nie określają tak dobrze. A po drugie możemy też zobaczyć ze swojej perspektywy. W telefonie to nie zawsze to, co piszą, może być prawdą. Już od końca lipca aplikacja jest dostępna dla wszystkich. Na horyzoncie widzę kolejną grupkę dzieci. Musimy powiedzieć sobie do widzenia. Te relacje przygotowała Monika Suszek. 16 minut pozostało do godziny 17 i pojawił się u nas Robert Plant z kolegami. To może zaprośmy jeszcze Kate Bush. It's coming! Take my shoes off and throw them in the lake, and I'll be. Sounds of Love i Kate Bush w trójce. 13 minut pozostało do godziny 17. Dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji. Proszę zadzwonić do Helen, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy. Także nasza strona na Facebooku Zapraszamy do Trójki jest do Państwa dyspozycji. A my już niebawem będziemy mieli ważne informacje dla rowerzystów, zwłaszcza tych z Gliwic. Jak się okazuje, Park Chrobrego nie dla jednośladów. Muzyka końca lata i utwór Gorzej już nie może być. Artystom bardzo dziękujemy. A gorzej już nie może być, tak się wydaje, dla rowerzystów w Gliwicach, którzy chcą jeździć po Parku Chrobrego, bo jak się okazuje, nie będzie to możliwe. Pomimo próśb, nie wolno im poruszać się po alejkach wewnątrz świeżo zrewitalizowanego parku. Miłośnikom jednośladów pozostawiono tylko jedną ścieżkę i to na jego obrzeżach. Takie rozwiązanie wzbudza spore kontrowersje. Park to miejsce także dla rowerów, uważa Tomasz Herut z Gliwickiej Rady Rowerowej. Po zakończeniu tego remontu zdecydowano się właściwie prawie cały teren parku zakazać ruchu rowerowego, z wyjątkiem jednej krótkiej alejki. Spotkało się to, wydaje mi się, z dosyć takim dużym oporem gliwickich rowerzystów, ponieważ ta nasza infrastruktura jest dosyć uboga. Przez dwa ostatnie lata byliśmy w zasadzie informowani, że tego zakazu nie będzie. Radosław Truś, Gliwicka Rada Rowerowa. Drogę rowerową poprowadzono na głównej trasie centrum Sośnica, omijając park na obrzeżach. Na początku tłumaczono, że przeszkadza to dzieciom bawiącym się w parku, co było takim naciąganym argumentem. Też park jest takim naturalnym miejscem rekreacji, nie tylko pieszej, ale również rowerowej. Nikt tam nie urządza wyścigów. Tam często staruszek czy dziecko chciałoby sobie pojeździć w spokoju od zgiełku ulicznego. No, obecnie jest to właściwie niemożliwe. Stawia się znaki zakazu w miejscu, do którego rowerzyści chętnie by przyjechali. Już nie mówiąc, że uniemożliwia się tam wjazd na przykład rodzica z dzieckiem, gdzie ma prawo jeździć po chodniku w każdym miejscu Gliwic, a przy wjeździe do parku musi zejść z roweru i nie wolno im tam wjechać z dzieckiem. Widzę, że przyjechał pan na rowerze z dzieciakami, a tam dalej jest zakaz wjazdu na rowerze właśnie, bo podobno stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci. Powiem szczerze, widziałem ten zakaz już ostatnio, ale przejechaliśmy tu dosłownie 100 metrów tylko w stronę placu zabaw. My akurat uważamy, ale przypuszczam, że pewnie autor pomysłu miał na myśli to, że niektórzy jeżdżą bez rozwagi, tak? Stwarzając rzeczywiście zagrożenie. My jak widzimy zakaz i widzimy, że wjeżdżamy w taką strefę, to od razu zwalniamy. Po całej modernizacji jest bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi, mamy z wózkami. Iwona Janik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Zdarzały się uwagi osób, które tam przybywały, że rowerzyści czasami wpadają na dzieci, czy tam na przykład też dzieci wpadają gdzieś pod te rowery. Ze względu bezpieczeństwa postanowiliśmy to tak usystematyzować. Na terenie całego parku są stojaki rowerowe. Można tym rowerem przejść, dojść do wszystkich atrakcji, które są w parku, postawić rower przy takim stojaku. Natomiast niekoniecznie można po całym parku jeździć. Nie wydaje mi się, że tutaj jest niebezpieczeństwo z tego względu, że dzieci są skupione na zabawy na placu zabaw. I powiem szczerze, że tutaj chodzę od urodzenia, jak się moje dziecko urodziło i nigdy nie widziałam latające dzieci tą ścieżką, czy tą, czy tamtą. Nie ma takiej sytuacji. Tak samo dzieci, jak i dorośli powinni uważać na rowerzystów i odwrotnie. Także też parki są też po to, żeby też przejechać rowerem. Sami też wchodzą, tak, więc to też jest zagrożenie dla dzieci. Ale myślę, że rowery nie stanowią zagrożenia. Jest to dobry pomysł tak naprawdę. No, ten kawałek, żeby przejść i przeprowadzić ten rower, to nie jest problem, zwłaszcza, że tu dookoła też są ścieżki rowerowe, gdzie można to ominąć. Jeżeli się tworzy taki park, to się stara wkluczyć wszystkich, to znaczy tych, którzy jeżdżą na rowerach i tych, którzy się wolniej poruszają i tych, którzy jeżdżą na rolkach i dzieci. Będziecie walczyć o to, żeby do tego parku wjechać? Myślę, że presja gliwickich rowerzystów jest bardzo duża, więc my jako reprezentanci tych użytkowników ruchu na pewno będziemy jeszcze zabiegać długo o to, żeby ten zakaz wycofać. On jest niepotrzebny. Rowery w parkach, co państwo na to zakazywać, pozwalać? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Jakie jest państwa zdanie? Wiadomo, że taki zakaz obowiązuje chociażby w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ale to jest dosyć szczególny przypadek, jako że jest to park zabytkowy. A w Gliwicach była Małgorzata Alejandro z Polskiego Radia w Katowicach. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okejlowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okrejlowy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okejlowy. Rower to jest świat.